Minęła szósta, to Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest wtorek, 14 lutego, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Kierowca, który uderzył w limuzynę, premier stanie przed prokuratorem. Najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Grozi za to do 3 lat więzienia. ONZ potwierdza, podczas nalotów natowskich sił w Afganistanie zginęło co najmniej 18 cywilów, w tym dzieci. Samorządowcy bez gabinetów politycznych. Chce tego Kukiz 15 i składa w Sejmie projekt w tej sprawie. Prokuratura przesłucha dziś 21-letniego Sebastiana K., który w piątek w Oświęcimiu uderzył w samochód, który miechała premier Beata Szydło. Mężczyzna po raz pierwszy odpowiadał na pytania tuż po zdarzeniu, a policja postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, potwierdza komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Ja widziałem protokół, w którym poinformowano 21-latka o treści zarzutów i on przyznał się do winy, przyznał się do tego zarzutu, o którym został poinformowany. Dziś zarzut przedstawią kierowcy śledczy, mówi rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej Włodzimierz Krzywicki. Będzie to sformalizowane, ale nie sądzę, żeby cokolwiek w treści tego zarzutu, który jest już udokumentowany w protokole przesłuchania podejrzanego, żeby cokolwiek istotnego tam się mogło zmienić. A śledczy zapowiedzieli również przeprowadzenie rekonstrukcji przebiegu wypadku i przesłuchanie premier Beaty Szydło. Prokurator poinformował również, że 7 osób zeznało, iż kolumna rządowa jechała z sygnałami dźwiękowymi i świetlnym. 2 mówiło, że nie słyszało sygnałów dźwiękowych. Adwokat młodego kierowcy Władysław Pociej ma nadzieję, że śledztwo wyjaśni wątpliwości w tej sprawie. Bo to też ma niezwykle istotne znaczenie. To są wszystko kwestie, które wymagają bardzo dokładnego ustalenia. Bo to właśnie oznakowanie świetlne i dźwiękowe samochodów decyduje, czy kolumna rządowa jechała zgodnie z przepisami i czy miała prawo wykonać manewr wyprzedzania Seicento prowadzonego przez 21-latka. MSWiA zapewnia, że wszystkie procedury zostały wypełnione. Adwokat kierowcy uważa, że na tym etapie śledztwa nie można obarczyć jego klienta całkowitą winą za spowodowanie wypadku. Zalecałbym daleko idącą wstrzemięźliwość w serwowaniu tego rodzaju opinii, albowiem może się okazać, że trzeba będzie za to potem tego młodego człowieka przepraszać. Według śledczych rządowe samochody jechały przez Oświęcim z prędkością i tu cytat, nie wykraczającą poza tę dopuszczalną na terenie zabudowanym. W wypadku ranna została premier. Wczoraj rzecznik rządu, powołując się na lekarzy, informował, że stan zdrowia Beaty Szydło poprawia się, ale potrzebna jest rehabilitacja. Szefowa rządu według rzecznika ma stłuczenia i otarcia. Coraz lepiej czuje się też funkcjonariusz BOR-u, który podczas wypadku złamał nogę. W serwisie Trójki kolejne tematy. W ubiegłym tygodniu w wyniku działań wojsk NATO w Afganistanie zginęło co najmniej 18 cywilów. W tym dzieci. Takie informacje przekazała ONZ po wstępnym śledztwie dotyczącym nalotów wojsk sojuszu na południu kraju. O szczegółach Wojciech Cegielski. Chodzi o prowadzone w ubiegły piątek i sobotę naloty w prowincji Helmand na południu Afganistanu, gdzie trwa walka z rebelią talibów. Według ONZ bomby miały zabić co najmniej 18 osób, w tym kobiety i dzieci. Ze wstępnych wyników śledztwa ekspertów Narodów Zjednoczonych wynika, że zabici cywile to wina wojsk NATO. Wiadomo, że w tym rejonie operują jedynie wojska Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie sytuacja w prowincji Helmand, w przeszłości nazywanej twierdzą talibów, gwałtownie zaostrzyła się. ONZ szacuje, że w ubiegłym roku w tym rejonie zabitych lub rannych zostało 891 cywilów. Samo NATO nie prowadzi już w Afganistanie operacji zbrojnych, ale w nagłych sytuacjach amerykańscy komandosi wspomagają afgańskie wojsko. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według ONZ w ostatnich miesiącach w Afganistanie ponownie wzrosła liczba cywilów, którzy giną w nalotach, i Amerykanów, i afgańskiego wojska. Klub Kukiz 15 składa w Sejmie projekt ustawy likwidującej gabinety polityczne w samorządach. Chodzi o likwidację stanowisk asystentów i doradców politycznych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw. W sumie około 10 tysięcy osób, mówi wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Są sumy kury partyjne utrzymywane z podatków. Partie polityczne wychowują tam często młodych partyjnych działaczy. Na te stanowiska nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, żadnych kompetencji. W związku z tym dobierani są ci doradcy, asystenci według klucza politycznego. I poseł dodał, że jego partia przygląda się i administracji rządowej, i samorządowej, szukając miejsc, w których można zracjonalizować zatrudnienie. A na koniec w serwisie słodka atrakcja. W Muzeum Kolejnictwa w Warszawie można oglądać wyjątkową, bo czekoladową makietę. Do jej przygotowania zużyto 0,5 tony czekolady. Zajmuje powierzchnię 12 m² i jest najsłodszą kolejką na świecie. Chętnych, żeby to zobaczyć, nie brakuje. Nawet pociągi mają cukierki, czekolady. roślinka mi leci. Tomasz Kurowski, Stacja Muzeum. Makieta ma imponujące wymiary 6 na 2 metra. Widzimy na niej czekoladowe góry, budynki. No i takim sercem tej makiety jest jeżdżąca kolejka również z czekolady. Bardzo fajnie. Dobrze, że te barierki są, bo podejrzewam, że zaraz by makieta znikła. Na dziś z okazji walentynek na zwiedzających czeka słodki poczęstunek. Natomiast czekoladową makietę można oglądać do 9 marca. O 6.30 wiadomości w skrócie. Zapraszamy. Pięć minut po szóstej to najlepszy czas, żeby powiedzieć Państwu, jaka dziś pogoda nas czeka. Chmury nad prawie całym krajem, tylko na zachodzie i na południu możliwe przejaśnienia. Tam też mogą pojawić się mgły oszadzające sać, czy osadzające szać. Także to jest możliwe i ograniczające widzialność. Z kolei we wschodniej połowie kraju i na południu lokalnie słabe opady śniegu. No a temperatura teraz to nawet minus 11 w Kielcach i Jeleniej Górze, a minus 10 w Lublinie, minus 9 w Krakowie i Szczecinie, minus 8 w Warszawie i w Łodzi, minus 6 we Wrocławiu i niespodzianka w Suwałkach tylko minus 4. Tam aż ochota do pracy wyjść z domu musi być spora. Ale w ciągu dnia synoptycy zapowiadają już dodatnie temperatury, jedynie na Podkarpaciu będzie minus 1, za to w Toruniu nawet plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił, kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13. 12. 11. 11. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0. Zero. Zero. To liczenie to muzyczna wersja prognozy pogody, pyta słuchacz. Świetnie, świetnie pan to ujął. No tak, zaczęło się od poważnych mrozów, 13, a skończyło się na ciepło. I tak będzie, bo podobno w przyszłym tygodniu temperatury już dodatnie i prawie wiosenne. Ale na razie nie uprzedzajmy faktów. Witamy raz jeszcze. My, poranna załoga, Zofia Kruszewska za konsoletą, Marcin Gutowski przy telefonie i przy mikrofonie Krystian Hanke. Będziemy z państwem do godziny 9. I oczywiście będziemy, ale tak nieprzesadnie dzisiaj przypominać, co to za dzień, żeby nie denerwować tych, którzy tego dnia nie lubią. No ale kilka piosenek o miłości się oczywiście pojawi. No to jest jedna z takich moich ulubionych. No bo jeśli on śpiewa o tym, że nawet może praci ubrania, no to musi być miłość. 713-35-ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać, można dzwonić, także 22 i 7 trójek. A nie podziękowałem za wszystkie życzenia z okazji wczorajszego Światowego Dnia Radia. No to nadrabiam. Dziękujemy bardzo. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a seal. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my hug. but darling, I'll bathe your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh, minut po godzinie 6. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Szczególna dziś oczywiście. A dlaczego, to się za chwilę wszystko okaże. A słuchacz, który napisał o prognozie pogody w wersji muzycznej, napisał, że wita poranną audycję po raz 1504. Ja nie wiedziałem, że bo w sprawie listy przebojów, to wiem, że państwo czasami zeszyty prowadzili i notowali, ale że poranna audycja ma taki swój zeszyt w Mielcu, to ja bardzo bym chciał taki zeszyt zobaczyć. Zapraszamy do Trójki. 14 lutego, to jest wtorek, co ta data mówi, tego przypominać nie trzeba nikomu i my się dziś tą miłością zajmiemy na poważnie. Rozmawiałem z wieloma naukowcami na ten temat, z różnych profesji i powiem panu, że to jest taki kosmos, że jeżeli ktoś myśli, że to da się tak po prostu jakoś płycić, dwie reakcje, tu piszemy N, a coś tam i wychodzi, coś. Nie, to tak nie działa, to jest naprawdę mega. To jest naprawdę mega i tym się zajmiemy, ale nie tylko. Sprawdzimy też jedną bardzo ważną ciekawostkę, którą można sobie chwilowo już przećwiczyć, spoglądając na przykład na nadgarstek i wypatrując swoich żył, które gdzieś tam pod skórą. Nie, to nic strasznego nie będzie, proszę się nie martwić. Gorącej krwi trochę szukamy, no bo dziś taki dzień i tej miłości szalonej będziemy też szukać daleko, daleko w Azji. Aku cinta kamu. Tiang tresna ring bli. Jak kochają Azjaci na Dalekim Wschodzie? O tym wszystkim Tomasz Korazdowski powie przed godziną 9:00. Leonard Cohen zaśpiewa dziś chyba najbardziej znaną i lubioną piosenkę w swoim repertuarze. To po 7:30. Ale dzień dobry, to my dziś mówimy z zupełnie innego miejsca. Halo, halo. Jesteśmy teraz na Śląsku. Bieruń. To szczególne miejsce. Magda Kaczewska i Mariusz Czemiński, jak państwo słyszą, już na posterunku. A dlaczego właśnie w Bieruniu? To powiedzcie sami. Dlaczego w Bieruniu? Bo Bieruń to miasto świętego Walentego. No, a reszty tłumaczyć już nie trzeba. Sanktuarium świętego Walentego prawie widać stąd, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na rynku w Bieruniu. Do kościoła, do sanktuarium powędrujemy po południu ulicą Krakowską. Na ulicy Krakowskiej, która dzisiaj zamieniła się w deptak, już rozstawiają się futermeloki, o których mówiliśmy. Warto przetłumaczyć, bo chyba nie wszyscy wiedzą, co to znaczy. No, to ja powiem, co na nich jest, a państwo może się domyślą. Na tym futermeloku, który mam po lewej stronie, stoją drewniane koniki i inne zabawki drewniane. Obok stoi futermelok z watą cukrową. Dalej nie widać, bo jeszcze jest ciemno, co na tych No właśnie, chyba już się państwo domyślili. Mówiąc wprost, mydło i powidło, więc jak to na, uwaga, zdradzam tajemnicę, jak to na odpuście bywa. Tak jest. Bo dzisiaj tutaj na rynku i wzdłuż ulicy Krakowskiej, która prowadzi do Sanktuarium Świętego Walentego właśnie, duży, duży jarmark związany z odpustem, czyli ze świętem patrona miasta, którym jest właśnie Święty Walenty. Święty Walenty swoją drogą spogląda na nas niemal że z każdego zakątka miasta, bo miasto zostało udekorowane jest jeszcze wcześniej rano wizerunkiem świętego. No i tak właśnie święty spogląda i tutaj nas tą swoją miłością otacza, chociaż nie tylko od miłości jest specjalistą, ale o tym powiemy już za parę chwil. Tak jest. A wracając do tych futermeloków, czyli straganów, w tym czasie, kiedy jesteśmy w Bieruniu, bo jesteśmy tu od kilku dni, nauczyliśmy się kilku śląskich zwrotów, kilku śląskich słów. Mariusz patrzy na mnie krzywym wzrokiem, bo on niekoniecznie, a mnie ta mowa śląsko, ta gotko śląsko urzekła. Zresztą proszę się przekonać, jak to brzmi. Młodzieżowa Ślązaczka Roku, 12-letnia Julka Kobiór. Mówi do państwa po śląsku. To Bierunia, we którym mieszkam z mamą i tatą. Jażech była takim małym cwergiem, jażech miała ze 6 lot, to mi się pomału mierzło bawić tymi lalkami i także se medykowała, co by tu jeszcze robić. Do heklowania nie mam cierpliwości, do sztrykowania to nawet mam grajwka, ale jak coś robię z wełną, to potem mnie zaraz wszystko święci. We fuzbal też nie by da grała, bo jo nie jest synek, a że rada tańcuje i śpiewą, to może by trzeba jeszcze zacząć grać na jakimś instrumencie. Ino na jakim. Mama zaraz była za skrzypeczkami, ale ja już chłoboczyła na YouTube, jak to się gro. Ten, co grał, był cały pokrzywiony. Prawo ręka ze smyczkiem wysoko, lewo blank nisko. Głowa kajś na bok, a jeszcze brodę czatek szybki trzymać. Godum, to nie do mnie, bo bez to granie, to jeszcze mogę tako krzywo łostać. A ja się przeca jeszcze kiedyś muszę wydać. A za krzywymi dziąchami, to się synki nie oglądają. No jak słychać, Julka wybrała flet prosty. Ja jestem tylko ciekawa, czy Filip Jaślar wiedział, na co się pisze, wybierając skrzypce. Magda Karczewska i Mariusz Szemiński z Julką, która państwa powitała bardzo ładnie, z Bierunia. Usłyszymy się już za mniej więcej kwadrans. Proszę nasłuchiwać, będzie mnóstwo fantastycznych informacji, ciekawostek, no i mnóstwo fantastycznych, choć trudnych, słów. Speeding like a jungle drum. 25 minut po szóstej, no to czas do prasy. Na razie spoglądamy na pierwsze strony. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Słyszałem, że mam mało czasu, no to pośpiesznie, że tak powiem, do pracy. Na początek Rzeczpospolita, biznes bliżej konstytucji. Rząd oficjalnie ogłosił projekty przepisów, które mają zagwarantować przedsiębiorcom ich prawa. Wśród tych przepisów powrót do sławnego prawa Wilczka, ustawy Wilczka, czyli co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Te zasady powinny wisieć na ścianie każdego urzędu w Polsce, przekonuje wicepremier Mateusz Morawiecki, który jest odpowiedzialny za zmiany, odpowiedzialny za konstytucję dla biznesu. Nowy BOR podsłucha, to także Rzeczpospolita. Biuro Ochrony Rządu zmieni nie tylko nazwę. Funkcjonariusze nowej Narodowej Służby Ochrony, bo tak nowy BOR będzie się nazywał, zyskają też nowe uprawnienia. Będą mogli stosować podsłuchy i kontrolować korespondencje, na przykład e-maile. Formacja zajmie się ochroną nie tylko osób, ale i obiektów państwowych. Projekt odpowiednich przepisów będzie gotowy w ciągu miesiąca, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Także w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie zapowiedź tego, co w dziale gospodarka, i ta wiadomość no, nie jest dobrą wiadomością. Rzeź polskich spożywczaków. W tym roku liczba sklepów zmniejszy się aż o 3000. Najwięcej ubędzie tych z żywnością, zapowiada Rzeczpospolita, a więcej na ten temat w dziale gospodarka na stronie 5. To jeszcze Gazeta Wyborcza, która pisze dziś o poczcie. Poczcie, która próbuje stanąć na nogi i podnosi ceny swoich usług. Poczta drożeje, ale ma już nie znikać. Chodzi o znikające placówki, oddziały w całym kraju. Trwa zrzutka na Pocztę Polską, pisze Gazeta Wyborcza. Ceny usług już poszły w górę, a rząd chce dać jej monopol na przesyłki sądowe i urzędowe. Stawką jest prawie 80 tysięcy miejsc pracy, podniesienie niskich pensji oraz istnienie urzędów w małych miastach i na wsiach. To w Gazecie Wyborczej temat numer jeden dziś. A w dzienniku Gazecie Prawnej o zmianach, które możliwe, że szykują się w Niemczech. Czy nowym kanclerzem RFN będzie Martin Schulz, pyta gazeta. Do niedawna wydawało się, że kanclerz Angela Merkel nie ma z kim przegrać, ale odkąd Martin Schulz został szefem konkurencyjnej, a zarazem koalicyjnej socjaldemokracji, notowania lewicy poszły w górę. SPD po raz pierwszy w tej dekadzie wyprzedziła w sondażach CDU. Schulz różni się od szefowej niemieckiego rządu w najważniejszych dla Polski sprawach. Państwom sprzeciwiającym się rozdzielania kwot uchodźców chce odbierać unijne fundusze, a to tylko jedna z jego zapowiedzi, która Polakom może się nie spodobać. I jeszcze Gazeta Polska codziennie o zmianach w Instytucie Pamięci Narodowej. Bez Szwagrzyka nie ma IPN-u. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pełniący obowiązki dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, podał się do dymisji. Nie została ona jednak przyjęta. Dziś między innymi w tej sprawie zbierze się kolegium Instytutu. Oburzone sytuacją środowiska są środowiska patriotyczne i wielu internautów, którzy biorą udział w akcji Murem za profesorem, pisze na pierwszej stronie dziś Gazeta Polska codziennie. A czyta to dla państwa i czytać będzie jeszcze Marcin Pośpiech. A tak się składa, że dzisiaj do porannego boju zagrzewają panie. Pani Emiliana w szybkim tempie, no to teraz panna Monika jeszcze dołoży swoje. A za chwilę skrót najnowszych informacji. Ja tylko przypomnę 71335 albo ranek@polskieradio.pl. No i można dzwonić 227-3. Śmiało, śmiało, jak panna Monika. Śmiało. We'll be right back. No tak się troszkę dziwnie urywa. Troszkę relacja z kuchni, prawda? Dużo tam się działo w tym utworze. No ale to być może smakołyki przygotowywane na dzisiejszy wieczór. 30 minut temu minęła 6. W studiu pojawił się Radosław Mróz, a to oznacza, że ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Dzisiejsze posiedzenie rządu poprowadzi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. To w związku z tym, że szefowa rządu wciąż jest pod obserwacją lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informuje, że stan zdrowia Beaty Szydło po piątkowym wypadku poprawia się i że może wykonywać część swoich obowiązków. Pani premier może cały czas wykonywać swoje obowiązki, podpisuje dokumenty, tutaj są jej dostarczane na bieżąco, przyjmuje swoich współpracowników, spotyka się z ministrami, z członkami swojego gabinetu. Jak na razie nie wiadomo, jak długo premier zostanie w szpitalu, na pewno kilka dni. MSWiA zapowiada zmiany w BOR. Będą nowe kompetencje, ma być nowa nazwa. Biuro Ochrony Rządu ma zastąpić Narodowa Służba Ochrony. Funkcjonariusze tej formacji mają mieć możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, czego BOR dotąd robić nie mógł. Szczegóły reformy MSWiA ma przedstawić w ciągu miesiąca, ale już jest mowa o większych pieniądzach i lepszym sprzęcie. Komisja Europejska obniżyła prognozy gospodarcze dla Polski. Bruksela szacuje, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2% PKB, o 0,2 punktu procentowego mniej niż jesienne prognozy. Z obecnie prognozowanych prognoz wynika, że wzrost gospodarczy PKB będzie 6. w całej Unii Europejskiej. Grozi im do 10 lat więzienia. 3 osoby zatrzymali policjanci z Gostynia w Wielkopolsce. To w związku z kradzieżą pieniędzy z kont klientów jednego z miejscowych banków. To dwaj młodzi mężczyźni oraz młoda kobieta, która pracowała w banku. Część pieniędzy była zakopana w garażu pod betonowymi płytami. Na początku lutego jeden z klientów banku zgłosił, że z jego konta zniknęło ponad 260 tysięcy złotych. Kilka dni później kolejnej osobie ukradziono 300 tysięcy. Zatrzymani są już w areszcie. Wstrząs polityczny w Waszyngtonie. Doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, generał Mike Flynn, złożył rezygnację. Tą sprawą zajmiemy się w serwisie Trójki o 7:00. I gorąco zapraszamy. No i przydało się to gorąco, bo dziś o poranku minus 11 stopni nawet w Kielcach i Jeleniej Górze. Nieco lepiej, minus 10 w Lublinie, minus 9 w Krakowie i Szczecinie. Ale w ciągu dnia temperatura wyskoczy i wystrzeli powyżej zera nawet. Jedynie na Podkarpaciu pozostanie jeden stopień poniżej, za to w Toruniu nawet plus 4. A na niebie raczej chmury nad całym krajem, tylko na zachodzie i na południu możliwe są przejaśnienia. Tam też mgły osadzające szać i te mgły mogą utrudnić widzialność. To uwaga szczególnie dla kierowców, ale także dla pieszych, którzy idą poboczami. Z kolei na wschodnich terenach kraju i na południu lokalnie może popruszyć śnieg. Taki wtorek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 5,99 za bukiet. Tak, tylko 5,99. A Raffaello 12,99 za 230 gramów. Jedynie 12,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił, kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Czamy niskie ceny, Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze Wysowa się kłania. Słuchaczka pani Marysia donosi, że tam minus 15 stopni o poranku. Ale to takie prawie góry. A jak prawie? Znam jednego naukowca, który tam szosował całkiem niedawno. I bardzo zadowolony. No, a temperatura w ciągu dnia pójdzie w górę. Stretches out there between us, and we decide if we want it to be cold. But don't be a bad boy here. Don't be a bad boy here. Don't be a bad boy here. Formulation of the elements makes you young. What's done is done, and there'll be no redemption. Just periodic tables to be run. But don't be a bad boy here. Don't be a bad boy. Jedna z tych nagrań, która na pewno jest o miłości, być może nie wprost. Julka nie bardzo chce grać w futbal, ale może nasi reporterzy ją do tego namówią. Nasi reporterzy, którzy dziś są w miejscu szczególnym. Partnerem relacji jest miasto Bieruń. Trójka wraca do korzeni. Bieruń, bo słuchacz pyta, czy to nie Wieluń. Nie, Bieruń. Bieruń. Południowo-wschodni. Na pograniczu Małopolski właśnie, i Śląska. Południowo-wschodni. To właściwie jest rzut beretem do Małopolski. O, ale beretem na razie nie rzucamy. Przypomnijcie, gdzie jesteście, gdzie was można znaleźć i do... Jest. No właśnie. I powiedzcie, czy zimno o poranku w Bieruniu? Jesteśmy... Znaczy, to może, czy zimno. Termometr nam pokazuje minus 2 stopnie, ale moim zdaniem on kłamie i to bezczelnie naprawdę. Bo my go rozgrzaliśmy, na pewno emocjami. Bo go rozgrzaliśmy, bo jest na pewno dużo, dużo, dużo chłodniej. Ja myślę, że około 5, minus 5. Tak, na pewno. Chociaż, szczerze mówiąc, jest takie rześkie powietrze i ta temperatura jest, wydaje się, że jest jeszcze zimniej niż naprawdę, także dosyć rześko bym tak to nazwał. Ale ruch na rynku, bo jesteśmy na rynku w Bieruniu, ruch, coraz więcej straganów się rozkłada, coraz więcej wystawców, no bo dzisiaj odpust i dzisiaj wielki jarmark z okazji odpustu świętego Walentego. Już się powoli robi widno, bo już nawet światła miejskie zgasły i teraz już jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na słońce, na naturalne oświetlenie. No właśnie, ciekawe, czy będzie słońce. No, to pan wydaje synoptyk się, mówi, że może być, tak, tak. Magda i Mariusz, dziś odpust w Bieruniu, wy nie odpuszczacie, zwiedzacie okolice od dni kilku, wiele pięknych miejsc, opowiedzcie coś. No przede wszystkim chyba musimy opowiedzieć o tym najważniejszym miejscu, które tutaj można odwiedzić, chociażby z racji dzisiejszego święta, czyli walentynek. Chodzi o walencinek, tak pieszczotliwie tutejsi mieszkańcy nazywają mały stary kościółek, sanktuarium świętego Walentego. Nie wiadomo dokładnie, od kiedy stoi ten drewniany kościół, sanktuarium, ale oprowadził nas i co nieco z historii tego kościoła opowiedział nam historyk sztuki Marcin Nyga. Pierwsza ważna data w historii kościółka to jest rok 1628. Wtedy po raz pierwszy spotykamy się z zapisem, że w Bieruniu istnieją dwa kościoły, czyli kościół parafialny przy rynku świętego Bartłomieja i właśnie Walenty. I to jest pierwsza data związana właśnie z walencinkiem 1628. Od początku, jak ten kościół zaistniał, ksiądz Janusz Kwapiszewski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja, apostoła w Bieruniu. Wierni potraktowali go jako miejsce szczególnego działania świętego Walentego. I od początku rzeczywiście tutaj przychodzono najpierw w kontekście chorób, padaczka, epilepsja, ponieważ to były choroby naznaczone jakąś ogromną tajemnicą, a święty Walenty uznany był za patrona tych ludzi, którzy tą chorobą zostali dotknięci. To był główny motyw, dla którego tutaj zaczęto pielgrzymować. Te początki kultu też są nie do końca rozpoznane. Wiemy, że na początku wieku XVIII pojawiają się tutaj pierwsze wota, a więc świadczy to o tym, że był jakiś kult, że ludzie dziękowali świętemu za wysłuchanie modlitw. Nie byłoby Walentynek, gdyby nie było świętego Walentego. On dał początek temu świętowaniu pięknej miłości. To się zaczęło w III wieku, kiedy święty Walenty żył. Mianowicie ówczesny cesarz rzymski Klaudiusz wydał dekret, na mocy którego jego legioniści do chyba 37 roku życia nie mieli prawa zakładać rodziny, zawierać małżeństw, bo to było przeszkodą w solidnym spełnianiu obowiązków żołnierskich. A święty Walenty, rozumiejąc ludzi kochających się, mimo owego zakazu łączył ich węzłem małżeńskim, no i został za to ujęty, aresztowany, skazany na śmierć i zginął śmiercią męczeńską. Zapytam jeszcze o organy. Od kiedy tutaj są? Organy to ciekawa rzecz. One są jednym z najstarszych elementów wyposażenia kościółka, bo pochodzą z końca wieku XVII. No, różni specjaliści mówią, że jest to bardzo dobry instrument. Kościół też ma dosyć burzliwą historię, bo niewiele brakowało, aby go nie było, by spłonął. Oj, no tutaj wiele rzeczywiście zagrożeń pojawiło się. Przetrwał dwa wielkie pożary miasta w roku 1677 i 1845. To były naprawdę potężne pożary, które strawiły doszczętnie miasto. To, że kościółek nie został całkowicie pochłonięty przez ogień, no to chyba też jest zasługa świętego Walentego, bo po ludzku oceniając, mogło się skończyć inaczej. A czy to prawda, że tutaj nie można używać kadzidła w środku? No zgadza się, nie można używać. W ogóle w drewnianych kościołach się nie używa, ponieważ są czujki dymu, a więc każde użycie kadzidła byłoby zaproszeniem straży pożarnej. To, że kościółek nie spłonął mimo licznych i ciężkich pożarów, no to na pewno zasługa świętego Walentego, ale też strażaków, którzy są tutaj, że tak powiem, grupą szczególnie docenianą przez mieszkańców Bierunia. Nawet jeżeli chodzi o obchody walentynek, święta świętego Walentego, to wczoraj, czyli w Wigilię tego właściwie święta... To już dziś. Właściwie to już dziś, bo to o północy odbyła się taka strażacka pasterka właśnie w tym walencinku, w kościółku świętego Walentego, z udziałem strażaków, gdzie jakby co roku mieszkańcy Bierunia dziękują im za to, że otaczają opieką zarówno mieszkańców, no jak i samego świętego Walentego, który właśnie opiekuje się z kolei miastem. Gościnności strażaków doświadczyliśmy również i my. Pozdrawiamy serdecznie tutaj Ochotniczą Straż Pożarną, która pomogła nam w przygotowaniu właściwie naszej transmisji, bo gdyby nie oni, to kto wie, czy udałoby się nam połączyć z Warszawą. A do samego sanktuarium zapraszamy po południu, bo nasz wóz i my sami znajdziemy się na dziedzińcu sanktuarium od 16. Strażakom oczywiście życzymy, aby dziś musieli ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, jedynie gasić pragnienie miłości jakiejś, natomiast żeby mieli też dzień święty, świąteczny i żeby sobie odpoczęli. Magda Karczewska, Mariusz Krzemiński dziś zapraszają do Bierunia. Partnerem relacji jest miasto Bieruń. Za kwadrans 7, 71335, ranek @polskieradio.pl. Do Bierunia za chwilę jeszcze zajrzymy, przeczytamy poranną prasę. A teraz człowiek, który urodził się w nie tak odległych od Bierunia żorach. Czy panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec, bo każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Gnie do siebie z szuszelak, żubry, bobry i świstaki, więc nie tłumacz mi już, no proszę cię, że daleko ci do gejszu, a ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. Wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wiechyć, bo ja też chcę kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć. Przecież każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No i całkiem to prawdopodobne. Stanisław Sojka. Jeszcze jeden meldunek z Górnego, no względem Bierunia, patrząc na mapę, to na pewno Górnego Śląska z Bytomia. Pani Ewa melduje, że młody gotowy do szkoły, a dziś bal przebierańców, więc nie tylko odpust w Bieruniu, ale w Bytomiu za to bal przebierańców. Tylko ja nie wiem za bardzo, co to za strój czerwony tam leży, bo mnie to się trochę z Mikołajem, ale to przecież nie bardzo, prawda? Za Mikołaja się przebierać? Przecież Mikołaj to normalna postać, istnieje. Tak czy inaczej tę sprawę za chwilę wyjaśnimy, ale na razie zajrzymy do gazet. Marcin Pośpiech. I zaglądamy na czwartą stronę Rzeczpospolitej, do działu krajowego. Tytoniowe mafie rujnują budżet. Trzykrotnie więcej nielegalnych fabryk produkujących papierosy rozbiły w ubiegłym roku policja i Straż Graniczna. Wpadło ponad 500 osób w nielegalną produkcję papierosów. Angażuje się coraz więcej zorganizowanych grup przestępczych, pisze Rzeczpospolita. Upatrują w niej zysków porównywalnych do tych z handlu narkotykami. Z danych, które poznała gazeta, wynika, że w 2016 roku Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało 26 nielegalnych fabryk papierosów, niemal trzykrotnie więcej niż w 2015 roku, a do tego dochodzą wytwórnie, które zlikwidowała Straż Graniczna. Było ich 11. Ilość nielegalnych towarów na rynku powiększa także przemyt głównie z Ukrainy i Białorusi. Według szacunków szara strefa tytoniowa powoduje roczne straty rzędu 5 miliardów złotych, a rząd zapewnia, że ma pomysł, jak ją ograniczyć. Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, które mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Obecnie projekt jest na ostatnim etapie uzgodnień wewnętrznych, mówi Rzeczpospolitej Łukasz Świerżewski, rzecznik Ministerstwa Finansów. To jeszcze o ustawie, która już nie jest na etapie uzgodnień, ale tuż wejdzie w życie. Chodzi o zmianę, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Szpitale gubią się w sieci, ocenia Gazeta Wyborcza. Nowa wersja przepisów o tak zwanej sieci szpitali jest tak zawiła, że Ministerstwo Zdrowia nie nadąża z udzielaniem odpowiedzi, o co w nich chodzi. Choć projekt mało kto rozumie, dziś ma go przyjąć rząd. Ta ustawa to łamigłówka. Zamiast przepisów wprost pełno jest odniesień do innych ustaw. Mowa jest na przykład o jakichś profilach dla profili, mówi Anna Knysok, dyrektorka zespołu szpitali w Chorzowie. Po wielu godzinach nad projektem wie już, że dla jej szpitala nic się nie zmienia. Żeby zespół szpitali miejskich dostał ryczałt, bo tak teraz będą finansowane szpitale, na wszystkie oddziały, a nie tylko interne i chirurgię, musi, tak jak w starym projekcie, zostać połączony z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii. A jak komentuje były minister zdrowia Marek Balicki, PiS może zapłacić za to wysoką cenę dla zadłużających się szpitali. Tak nagłe przejście na ryczałt będzie tąpnięciem, które dotkliwie odczują chorzy. Taka zmiana powinna być rozłożona na 5-10 lat, a nie wprowadzona z dnia na dzień, uważa Balicki. I ten tekst do odnalezienia w Gazecie Wyborczej, to w dzienniku Gazecie Prawnej o innych zmianach, tym razem o zmianach w edukacji. Reforma sprzeczna wewnętrznie. Minister edukacji podpisze dziś rozporządzenie w sprawie podstaw programowych. Problem w tym, że rządowy rozkład jazdy nauczania dla szkoły po reformie jest niespójny z innymi dokumentami, które dotyczą uczniów, ocenia dziennik Gazeta Prawna. Choć podstawa każe uczyć techniki w blokach po dwie lekcje, ramowy plan nauczania daje dyrektorom możliwość wykorzystania tylko po jednej w czwartej, piątej i szóstej klasie. Choć podstawa każe wszystkie przedmioty w klasach 1-3 realizować jednemu nauczycielowi, plan pozwala, by zajęcia muzyczne, plastyczne i językowe prowadzili inni pedagodzy. Nieścisłości trudno będzie usunąć. Wydawcy na podstawie dokumentów przekazanych do konsultacji już przygotowali podręczniki. Jak przekonywali, inaczej nie zdążyliby na wrzesień. I jeszcze coś z Gazety Polskiej Codziennie z zagranicy, chociaż też dotyczy ta sprawa Polaków. Pracownicy uciekają z wysp. Ponad 25% brytyjskich pracodawców zgłasza, że część pracujących dla nich obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej myśli o zwolnieniu się z ich firm i opuszczeniu Zjednoczonego Królestwa w tym roku, w 2017. Wyniki badania na 1000 firm wskazują najwięcej zwolnień w sektorze edukacji oraz opieki zdrowotnej. Pracownicy uciekają z wysp. To Gazeta Polska Codziennie. To Marcin Pośpiech w Warszawie. Jeszcze rzut oka na gazety w Bieruniu, gdzie dziś są nasi reporterzy Magda Karczewska i Mariusz Krzemiński. Czym żyje Bieruń? Czym żyje Bieruń? Ja mam w ręku tygodnik Echo i tutaj informacja o nagrodzie Klemensów. To nagroda przyznawana przez powiat bieruńsko-lędziński. To najwyższe wyróżnienie. Oprócz nagrody pieniężnej jest też statuetka autorstwa Romana Nygi. Mieliśmy okazję poznać pana Romana. Opowiadał nam o tutejszych legendach. To artysta plastyk, który naprawdę jest skarbnicą opowieści. A wracając do artykułu, laureaci Klemensów wyłonieni. Grzegorz Sztoler to mieszkaniec Międzyrzecza, doktor nauk humanistycznych, historyk i archiwista, zajmuje się historią Górnego Śląska. A drugim laureatem jest Chełmska Orkiestra Dęta, w której talenty muzyczne rozwija uzdolniona chełmska młodzież. To artykuł z tygodnika Echo. Ja kilka chwil temu chwaliłem miejscowych strażaków, a teraz pochwalę policjantów, a właściwie nie tylko tygodnik, lokalny tygodnik Nowe Info. Pisze o tym, że bandyta... Dzisiejszy numer, tak, walentynkowy. Świeżutki jeszcze pachnie farbą drukarską. Bandyta deportowany z Wielkiej Brytanii. Taki jest tytuł artykułu i czytamy w nim, że funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu doprowadzili do zatrzymania 37-letniego bieruniania, który od 2006 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wydano za nim kilka listów gończych, dwa europejskie nakazy aresztowania. Grozi mu teraz nawet do 12 lat więzienia za jego przestępstwa, które popełnił. To Mariusz Krzemiński, wcześniej Magda Karczewska. Przeglądają także gazety w Bieruniu. Co dziś w kalendarzu jest, to my wiemy, ale co tam znajdzie Łukasz Błąd, to się dowiemy teraz. Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. Dzień dobry. 1748 lat temu został ścięty święty Walenty, który, jak to często bywa z miłością, stracił dla niej głowę. Dzięki tej mało romantycznej egzekucji tłumy przedsiębiorców z całego świata mogą zarabiać w lutym na czymkolwiek w kształcie serca lub z tym motywem w roli głównej, a zakochani wyznawać sobie afekty przez całą solidną dobę. Ta dzisiejsza data po prostu łączy. W 1950 roku radzieccy towarzysze podpisali sojusz z Chińczykami, którzy w walentynki 22 lata później nawiązali stosunki z Meksykiem. To nie były jednak gorące romanse. W święto Walentego roku 1876 Alexander Graham Bell postanowił zgłosić w biurze patentowym wynalazek telefonu. Najprawdopodobniej zrobił to osobiście, bo nijak nie można się było do tego urzędu dodzwonić. Dzięki temu można obecnie wystukać numer i wywalić komuś do słuchawki uczucie, pobawić się w cichego wielbiciela, zamówić Power of Love na ckliwej antenie albo stolik na romantyczną kolację we dwoje obok 100 innych stolików na romantycznych kolacjach we dwoje. Oczywiście telefon przydaje się też, żeby dziewczynie swojego byłego nawtykać od wywłoki pasztetów, uświadomić jej, co ma krzywego oraz życzyć na skórze czegoś tyleż nieestetycznego, co odpornego na wszelkie maści. Z kolei z byłą można się tanio podzielić radością, że znalazła sobie wreszcie kogoś tak słabego w łóżku jak ona i że swoje płyty ma do odebrania w śmietniku pod blokiem tego jej nowego gogusia, tylko musi się spieszyć, bo pergola właśnie się zajęła od ich wspólnych zdjęć z Chorwacji. A, i że filmik z tego będzie na YouTubie, notabene uruchomionym w walentynki 2005 roku. Bo tak się składa, że ten dzień jednak czasem też niestety dzieli. W 1879 roku wybuchła w to święto chilijsko-boliwijska wojna o Saletre i, za przeproszeniem, Guano. W 1929 Al Capone urządził gangowi Baxiego Morana walentynkową masakrę, a w 2003 uśpiono słynną Dolly, owcę z próbówki. Ale skoro od dekapitacji Walentego udało się odbić do święta zakochanych, to i od zgonu sklonowanego ssaka też należy spróbować. Otóż imienniczka owcy, Dolly Parton, jest autorką słynnej pieśni I Will Always Love You. I ja też zawsze Państwa będę. To Łukasz Błąd, kabaret Kaczka Pchnięta Nożem. Bardzo dziękujemy. Tak, nawiązując do tego, co mówi dziś, ważne są komplementy. Najlepiej, jakby były trafione. Za chwilę serwis Trójki, a potem sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego. Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Rosłanie! Wszystkie produkty za jedynie! Zagłuszenie informacji o niskich cenach w Rossmanie mija się z celem. Wszyscy już to wiedzą. Przecież duży płyn do płukania Lenor Spring kosztuje tylko 9,99. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Walentynki w Biedronce. O miłości najpiękniej mówią kwiaty. Na przykład czerwone róże. Tylko 7,69 za bukiet 11 kwiatów. Albo tulipany. Miłosne wyznanie z wiosennym akcentem. Tylko 6,75 za bukiet 9 kwiatów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Ależ